ett litet öreblick. Ja, så är vi på lufta med bara ett litet öreblick nok en gång. Programmet som bland annat innehåller våra faste poster, vår i all världen, vår turistguide för resehungriga norrmän, spör veck, vår spalte för frågor från lyssnarna och inte minst den norske rekordklubben av 1975, klubben som går in för att bringa samtliga rekorder i Guinness rekordbok över på norske händer eller fötter. Men allra först ska vi presentera vår faste gäst och genomgångsfigur i dessa programmen, nämligen amatörexperten alias Globetrotteren, alias brevkursfantome, alias Knagg. Alias Knagg, som imiterte kringkastingsorkestret under ledelse av Øyvind Berg. Det stemmer. Ja, du mener det stemte? Det stemmer. Stemte? Stemmer. Stemte? Riktig. Ja, da vi enige, alias. Men du jo nå blitt fantastisk flink til å imitere. I forrige program hadde du jo blant annet en hel rekke fabelaktige militære imitasjoner, og nå altså kringkastingsorkestret under ledelse av Øyvind Berg. Hvorfor nettopp kringkastingsorkestret, alias? Jo, jobben ble jo ledig nå når orkestret skulle gå av, vet du, så jeg søkte på den. Nei, men alias, du kunne ikke... Nei, men jeg fikk den ikke heller, så det... Nei, det jo ikke noe rart det, vet du, alias. Nei, det ville kanskje sett litt dumt ut i en konsertsal med bare Øyvind Berg og meg der. Ja, og apropos Øyvind Berg, så er det han som har gått av, ikke orkestret, vet du. Var det godt av orkestret? Nei, alias, nå må du holde... Nei, men du, Lars, kan ikke jeg bare, før vi gir oss med dette her, sånn, kan ikke jeg bare få lov til å imitere Mozarts 14. symfoni, sånn, da? Nei, du har jo bare hørt at det stemte, du. Ja, stemmer. Stemte? Stemmer. Stemte? Ja, riktig, men jeg tror vi får klare oss uten det allikevel, alias, vi må videre i programmet, vet du. Ja, men bare litt grann av begynnelsen, for eksempel, bare sånn. Nei, jeg sa nei, alias. Nei, nå holder du opp. Nei. Hold opp med det, alias! Jeg var jo ikke ferdig igjen, du kan ikke bare litt grann til, jeg. Bare sånn... Nei, alias, jeg mente hva jeg sa! Nei, hold opp nå med en gang! Nå, stopp! Hysj! Ja, og til slutt hørte vi alias Knagg imitere applaus. Men du, alias, du driver jo ikke bare med imitering, du er jo også kjent for å være brevkursfantom. Har du tatt mange nye brevkurs nå siden forrige program? Vel, jeg har tatt brevkurs i modellbygging, for eksempel. Ja, jeg ser du har med deg en del forskjellige byggesett hit i dag.